А зараз аўтэнтычны эфір 1964 году. Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч. Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма «Вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цыкл становіць сабой яшчэ адзін раздзел у нью-йоркаўскім перыядзе творчасці паэткі. Перыяд гэты пачала Арсеньева яшчэ ў 1952 годзе новай кніжкай вершаў «Між чужых берагоў». Агульная ідэйная рыса, што звязвае ўсю паэтычную творчасць Арсеньевай гэтага перыяду ў адно цэлае, гэта моцныя патрыятычныя матывы. Вобразы з'явы з жыцця найвялікшага ў свеце гораду сваім кантрастам родзяць у паэтычным уяўленні Арсеньевай вобразы з'явы далёкае бацькаўшчыны. Адным з прыкладаў такога настраёвага паралелізму можа служыць у успомненым цыкле «Тэма «Вясна» верш пад назовам «Сон». Яны, вясновы, цёплы, яшчэ і цяпер галлё яго не чуе смак. Вісела доўга на адной з галінаў сонца, ды перадумала і зірвалася ў ноч. Бяруцца слацца моўчкі нанач клёны, не надта ўжо шумлівыя і ўдзень. Тут не яны шумяць лісцём, птушыным звонам, ні шчыгел, ні жаўна сюды не заляціць. Шуміць, гудзе, грыміць вялізны молах горад. Над найдзішэйшы джаз такі не выб'е рытм. І спаць, прадаўшы ўжо не толькі што пшаніцу, але й душу, не кожны тут дапне. Сон тут, маўляў, той джаз, парваны і пачварны, ціхім анданте вейкі не спаўе. Прахопішся, крычаць катына па надворку, імчаць пажарнікі, грукочуць цягнікі. А так хацелася б прысніць. Між яблык спелых вісіць бляшаны ветах уражок, сінеюць азярцы туману на Атаве, сцюдзёна плюхаецца с рыбра ў вядры, а каміны ўжо сцяжкі ўзнімаюць дыму, што пахне бульбаю і бяростай, плывучы насустраць цішыні перад усходняй. Момант, і горлейкі ўзвіюцца паласкаць расой салодкаю і звонкаю жаўронкі. Не цалавала рук нікому я ў жыцці. Табе ж, мая зямля, я цалавала б ногі. За цішу, за туман, за жаўрукоў, за ўсё. Чаму я ўжо, відаць, не выйду на пярэймы? І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент музычнай перадачы 1964 году. Перадаю цяпер мікрафон Арсеню Загорнаму з джазавай музыкай. На захадзе апошнімі гадамі штораз больш класікаў мінулых стагоддзяў пачынаюць сваё другое жыццё ў джазавай аранжыроўцы. Спрычыняецца да гэтага, паміж іншых, і французскі вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам Уорда Свінгл. У ансамблі шасцёх вакалістых, кожны з вышэйшай музычнай асветай, кожны сам выдатны музыка і спявак. Уорд Свінгл, аранжыруючы класікаў, ніякіх радыкальных зменаў у іхнай музыцы не робіць. Трымаецца як мага бліжэй да арыгіналу. Дадае толькі пры дапамозе басу і бубну новы джазавы рытм. Новае тут таксама тое, што паасобныя ноткі перадаюцца не інструментамі, а галасамі, але без словаў. Дарэчы, з чыста тэхнічнага боку, гэта незвычайна цяжкая форма выканання, якая вымагае індывідуальнай дасканаласці кожнага спевака. Вось як гучыць у джазавым выкананні групы «Свингл» фуга італьянскага кампазітара Вівальді з 18-га стагоддзя. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1965 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. 1965 год зазначыўся далейшым абвастрэннем нападак на Радыё Свабода ў савецкім друку. Контрпрапагандысцкі наступ будзе нарастаць і далей, дасягнуўшы свайго апагею ў 1968-71 годах. Чаму менавіта тады, хай разбіраюцца даследнікі палітычнай гісторыі падсавецкай Беларусі. А я прапаную вам паслухаць тыповы фрагмент узору 1965 году. Пасквілянты, чырвоная змена, 24 студзеня 65-го. З розных пунктаў зямнога шара даносяцца завывання радыёстанцый, якія служаць капіталу. Апрача какафанічнай музыкі яны нясуць усякую недарэчнасць, прыкрытую фігавым лістком саліднасці. Выдумка следуе за выдумкай, паклёп за паклёпам. Хлусня, падтасоўка фактаў, усялякае глупства нясецца па радыёхвалях. Цэлы акіян хлусні вылівае ў эфір радыёстанцыя «Свабода». Балбатуны не абыходзяць сваёй увагай і нашу рэспубліку, часта прыцягваючы да выступленняў буржуазных беларускіх нацыяналістаў, якія, закасаўшы рукавы, адпрацоўваюць атрыманыя ад імперыялістычных разведак долары, маркі, фунты. За ідэалагічным супрацьстаяннем у эфіры мы будзем сачыць і далей. А сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель супрацоўнічаў з радыё ці не ад самага заснавання беларускай секцыі, спачатку ў Еўропе, а пасля ў Амерыцы. Старыя слухачы, мабыць, памятаюць шматлікія перадачы Вітаўта Зубкоўскага. Пад гэтым імем Вітаўт Кіпель выступаў на нашых хвалях. Перадусім перадачы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары. Такім чынам слова Вітаўту Кіпелю. Маё супрацоўніцтва з радыё вызвалення, пазнейшая свабода, пачалося на пачатку 50-х гадоў. Хутка пасля таго, як свабода пайшла ў эфір, у Мюнхене загінуў малады студэнт, малады навуковец Лявон Карась. І Лявон Карась пару дзён перад тым, як яго забілі ў Мюнхене, быў у Бельгіі. Немецкая полиция выклікала мяне з Бельгіі, бо я быў апошні, хто бачыў Лявона Карася, калі ён выязджаў, і проста запыталіся, у якім ён быў стане. Безумоўна, Карась быў вельмі нармальны чалавек, падрыхтаваны чалавек і хацеў працаваць на радыёстанцыі. На вялікі жаль, яму гэта не давялося, і няма ніякага сумніву, што яго забілі камуністычныя агенты. Ось гэта было маё першае інтэрв'ю на Радыё Свабода. А зараз аўтэнтычны эфір 1965 году. Гучыць інтэрв'ю са школьнікамі Алесяй і Юркам. Гаворыць Радыё Свабода. А цяпер Зоя Каліноўская папросіць малых Алеську і Юрачку Кіпялёнкаў з амерыканскага гораду Пасеік расказаць нам, дзе яны вучацца, ды як правялі калядныя канікулы. У каторай класе ты вучышся ў амерыканскай школе, Алеська? У другой. А ў беларускую школу, у каторую класу ты ходзіш? Таксама ў другую. Якія ж прадметы вы маеце ў амерыканскай школе? Арытметыку, чытанне, пісанне, ангельскую мову, спевы і гімнастыку. А ў беларускай школе якія прадметы выкладаюць? Беларускую мову, чытанне, пісанне і спевы. А як ты спраўляешся? Добра? Добрыя адзнакі прыносіш? Усяк бывае, але найбольш добрыя. А як жа ты правяла калядныя канікулы? Ездзіла да бабкі на фарму ў госці, была на лялечным паказе ў Валентоне і была на ялінцы ў беларускай школе. А ты, Юрка, ў першую класу ходзіш? Так, я ў першую. І ты таксама ў п'есе ўдзельнічаў? Так, я быў павуком. А што ж ты мусіў гаварыць? Нічого не гаварыў, толькі на муху глядзеў. А ты нейкі беларускі вершык ведаеш? Так, я ведаю, мы ў беларускай школе навучыліся. Дык можа ты нам раскажаш? Так, раскажу. У куце сядзіць мядзведзь, хустку вышывае, а лісічка невялічка хатку памятае, а каток пячэ лапкі маслом палівае. Гаворыць Радыё Свабода. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент перадачы 1965 году. Для мікрафону цяпер Васіль Крыцкі з фельетонам «Карасёва крытыка». Жыве чалавек, жыве і нічога не ведае. Адно час часом, выпадкам, даведваецца чалавек пра тое, пра сёе. Вось надовечы собілай мне даведацца, што рыбы маюць голас. Дзівадзіўская, незвычайная рэч, але ткі маюць. Супрацоўнік інстытуту марфалогіі жывёльнага свету Уладзімер Пратасаў спецыяльна вывучае рыбіны галасы. Пры дапамозе асцылаграфаў, спектраналізатараў, гідрафонаў ды іншага навуковага начыння і з даўжэразнымі назовамі Пратасаў слухае рыбіна прастарэканне. Перад мікрафонам навукоўца пабывалі судак, японскі ёж, морская пікша, а кагадзе адбылося інтэрв'ю з чарнаморскім бычком. Маючы крыху фантазіі, не вельмі ўжо і цяжка ўстанавіць, пра што рыба гукала. Уяўляю сабе прыкладам гутарку з карасём. «Гаё!» – гаворыць рэдакцыя газеты «Ленінская іскра». «Папрасіце да апарату таварыша карася». «Карась слухае!» «Хто вы і чым магу быць вам карысны?» Гаворыць «Ленінская іскра». «А, вельмі прыемна! Ікру трэба паважаць, бо ікра – гэта наша рыбіна будучыня!» «Не ікра, таварыш карась, а іскра! І-с-к-р-а!» «Шкада, шкада! Пара вам тамака звернуцца тварам да ікры! Дзякуючы вашаму задрыпанаму планаванню, колькі вадоймішчаў затручана сточнымі водамі ды адкідамі фабрычнай вытворчасці. Нам, рыбам, дыхаць няма чым, не кажучы ўжо, што ікра гіне, а ікра – гэта ж нашая змена. Дык мы ж, таварыш карась, штучна зарабляем. Рэдка, таварышы грамадзяне, гаваркая рыбінка карась. Але чуваць, што і людзі цяперака добра паразвязвалі языкі. Калі ўжо карась не хоча смажыцца, і то ў смятане, дык людзі і пагатоў. Васіль Крыцкі чытаў фельетон «Карасёва крытыка». Перад тым, як развітацца з вамі, прыгадваем, што нашыя праграмы перадаюцца на дзвюх хвалях 31 і 41 метр у наступныя гадзіны паводле менскага часу. Ад 8 до 9 гадзіны раніцы на хвалі 41 метр, ад 9 до 11 гадзіны раніцы на хвалі 31 метр. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1966 да 1968.